Me'ariç suresi Mekke'de inmiş olup 44 ayettir. Adını 3. ayetten almıştır. Zilme'ariç yüceler yücesi, dereceler ve makamlar sahibi demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ Biri çıkıp gelecek azabı sordu. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ O azap ki onu kâfirlerden uzaklaştıracak hiçbir kuvvet yoktur. مِنَ اللّٰهِ بِالْمَعَارِجِ Çünkü bu azap yüceler yücesi Allah'tan gelecektir. تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُّوحُ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة Melekler ve ruh, onun arşına, miktarı 50,000 sene olan bir günde yükselirler. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا O halde sen, müşriklerin eziyetlerine güzelce sabret. Çünkü azabın inmesi yaklaşmaktadır. اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا Onlar o günü çok uzakta zannediyorlar. Ama biz yakın olduğunu biliyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ O gün gök, erimiş maden gibi olur. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ Dağlar ise atılmış yüne döner. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ Birbirlerine gösterildikleri halde hiçbir candan dost, dostunun halini sormaz. Her mücrim, o günkü azaptan kurtulmak için fidye olarak oğullarını, eşini, kardeşini, kendisine sahip çıkan sülalesini, hatta dünyada olanların tamamını verip de kurtulmak ister. Kellâ, innehâ lazâ, nezzâ'aten lişşavâ. Lakin ne mümkün, o cehennem, alev alev yanan bir ateştir. Eli, ayağı, bütün uzuvları söküp atar. تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَأَوْعَى İmana sırtını dönüp, haktan yüz çevireni, bir de servet toplayıp yığan ve hayırda harcamayanı, o ateş kendine çağırır. اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا Gerçekten insan, cimri olarak yaratılmıştır. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا Başı derde düştü mü, sızlanır durur. وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا Ama servet sahibi olunca da, pinti kesilir. اِلَّا الْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ Ancak, namazlarını devamlı kılanlar böyle değildir. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onlar o kimselerdir ki, mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar. وَالَّذ۪ينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الد۪ينِ Onlar, hesap gününü tasdik ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Onlar, Rablerinin cezasından korkarlar. اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Çünkü Rablerinin azabından kimse emin olamaz. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Ama bu sınırın ötesine geçenler, haddi aşmış, zulüm işlemiş olurlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarına tam dikkat ederler. اُولَٰئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ İşte bunlar cennetlerde ikrama nail olacaklar. فَمَا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِز۪ينَ O kafirlere ne oluyor ki, seninle alay etmek maksadıyla, sağdan soldan dağınık gruplar halinde, boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar. اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ Onlardan her biri, iman etmeden, naim cennetine yerleşmeye mi hevesleniyor? كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ Hiç heveslenmesin, hiç kimsenin, öteki insanlar üzerinde böbürlenmeye hakkı olamaz. Çünkü biz onları da öbür insanlar gibi o bildikleri nesneden, meniden yarattık. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ Artık sen onları kendi hallerine bırak da, kendilerine vaat edilen gün gelinceye kadar batıla dalsın, oynasınlar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوْفِضُونَ O gün onlar, kabirlerinden çıkıp, süratle, sanki bir hedefe varmak istercesine koşarlar. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذ۪ي كَانُوا يُوْعَدُونَ Gözleri yerde, kendilerini baştan aşağı bir zillet kaplamış durumdadır. İşte kendilerine vaat edilen gün bugündür.